animaux yi dañu amoon ngénte quoi gaay wañu xam nga rek defar bam baax sañse yi fii kërti kërti lëg bu jigéen dem di jël bukki bu jigéen quoi yegg si gàll bukki defaru ba nice gaay xam ki gaay sañse bien bon génn gaay rek lëg bu jigéen nekk bukki da ngaa pare mu ne ko pare naa kay mu ne ko bukki demal seetu ji bukki seetu ji ñëw rek ne ko xool xool seetu bi xool boppam xoolaat seetu bi xool boppam ne en tout cas daal ba dee daal gaay nag léegi ba dee bi rafet ba dee la wala ñaaw ba dee gaay tontu leen waaye.